Працягваем расказваць пра кнігу Юрыя Гуменюка «Рытуал». Вершы з кнігі чытае аўтар. Старонкі з кнігі. Таматныя сны. Зыходжу, прачынены дзверы, а там у празрыстай труне пульсуе крывавая мэры, як рыба на глейстым дне. Сяброўка мясістых таматаў, гарэлкі сляпая дачка, яна распілоўвае краты, багнетам свяжуе бычка. Здаецца, памерлая ледзі адрыгае правай нагой, і лытка начышчанай медзі распальвае мой неспакой. Падношу засмяглыя вусны да тонкае шклянкі труны, гляджу рытуальнае люстра і бачу таматнае сны. Інтэрмедыя. Пабудзь ахвярай Ераніма Босха, ён не прасіў цябе, але пабудзь, табе даруе нават матка Боска, калі не ўсмокча часу каламуць, і праз адтуліну замка дзвярнога зірні на вуліцу, дзе смажаны натоўп не патрабуе для сябе амаль нічога, як брукаванка з пляжаных задоў. Ты лепей зразумееш марсіянаў, распавядзеш пра антрапагенез, ды ў кватэры, нібы хохлік п'яны, паветра выжлукціш, як чэмерны шартрэс. Што ж, варта жыць пад крыкі канакрада і не зважаць на шалелы ціск, як персанаж карціны з хлямі да манадаў узносіць для нашчадкаў абеліск. Чорны барон. Чорны барон, прытуліўшы гітару, выціснуў ноткі знаёмага блюзу, быццам пад вобліскі промняў пажару, шпарка раскрыліся шчыльныя шлюзы. Сцэна плыве праз затоку марэляў, жоўтым фрэгатам у горад эмоцый. Дзеўкі насупраць пачырванелі, збоку пачулася «Геніус Лоцы». Чорны барон закрануў твоё сэрца, кінуў у бездань ультрамарыну, каб у экстазе крыху пагрэцца, злётаць у вырай хоць на хвіліну. Толькі пяшчота твайго захаплення знікла таемна са змесцівам шклянкі. Чорны барон не пакутлівы геній, а валацуга ад п'янкі да п'янкі. Рэфлексія. Лілёвымі адвячоркамі, седзячы на канапе, томік Гарсія Лоркі, гартаеш, як сшытак мапаў. Паэзія, геаграфія, фізічная і палітычная, яе прадукуе мафія шаленцаў антыпатычных, а часам вельмі прыгожых нарцысаў з далёкай правінцыі, дзе ведае дзядзька кожны, што вершапісанне фікцыя. Няўжо мы, сябры шкрабепёры, браты марнатраўцы свядомыя, патонем у тэкставым моры, геройскім учынкам натхнёныя? Або летакамі кардоннымі узнясемся панад узлескамі, і ў гэтыя дні векапомныя сплывем рытуальнымі песнямі. Старонкі з кнігі.